Den danske sang er en ung blond pige. Hun går og nynner i Danmarks hus. Hun er et barn af det havblå rige, hvor bøger lytter til bølgers brus. Den danske sang, når den dybest klinger, har klang af klokke, af svær og skjold. Imod os bruser på brede vinger en saga tone fra hedenhold. Als Jyllands ølle og Jyllands valle, de tvende klange er blidt og hårdt, skal sammen rumme for ret at melde om hvad der inderst er os og vort. Og tiden skifter og sæder mildes, men kunst og kamp kræver stadig stål. Det er alt og guld, hvor vores sjæl skal ildnes. Det flammer helst i bjergemål. Så syng da Danmark, lad hjertet tale. Til hjertesproget er vers og sang. Og lære kan vi af nat og gale, af lærken over den grønne vang. Og blæsten suser sin vilde vise, og stranden drøner sit højtids kval. Fra hedens lyng som fra stadens flise, skal sangen lyde.